Ve diyoruz ki üçüncü dipnot olarak lecne daima bin Baz ve Şeyhül Fevzan gibi alimler birinci cumhur mezhebine gitmişlerdir. Gitmişlerdir. Bunu da unutmayalım.